She a player, ang ida mo sa phone, yung pila yung lalaki. Sagot ko sa kanya, ano naman, hindi na bali. She ma-plug, as a bag niya, yung dalawa na madami. Pagangat, nakatila siya, tapos sabi niya sa'yo, you're the best. Sa mga ex ko, yung mga next. Di makapwelo, ang angas pa ang presko. Ang angas pa ang presko. Napakabuti ng booty mo, babe. Talagang hindi ka hindi, I wanna see your face. Sa dami-dami ng lalaking, gusto pang manakaw ang iyong alik. Ako naman, nandito lang, naghihintay na bumalik ka. Wala ang takot, bumaba ng eskinita. Sabog lang kami, di naman chinita. Puro gas ay naging LA yung Manila. Ang ganda mo naman, para ang manika. This is how I feel. I'm a ninyo lang. Let's take a bottle. Just my time, everything's alright. I just wanna chill, let's take a bottle here. She a player, ang ina mo sa phone, yung pila yung lalaki. Sabot ko sa kanya, no naman, hindi na bali. She ma-plug, as a bag niya, yung dalawa na madami. Pagangat, nakatila siya, tapos sabi niya sa'yo, you're the best. Sa mga ex ko, yung mga next. Di makapwelo, ang angas pa ang presko. Ang angas pa ang presko. Sa mga ex ko, yung mga next. Di ma-pelo, ang aras pa ang presko. Ang aras pa ang presko.